Book 2 79 79 79 الصفات 2 Przymiotniki 2 Przymiotniki 2 أنا لابس ثوبا أزرق Mam na sobie niebieską sukienkę. Mam na sobie niebieską sukienkę. Ana labis thawban ahmar. Mam na sobie czerwoną sukienkę. Mam na sobie czerwoną sukienkę. Ana labis thawban akhdar. Mam na sobie zieloną sukienkę. Mam na sobie zieloną sukienkę. سأشتري شنطة يد سوداء. Kupię czarną torebkę. Kupię czarną torebkę. سأشتري شنطة يد بنية. Kupię brązową torebkę. Kupię brązową torebkę. سأشتري شنطة يد بيضاء. Kupię białą torebkę. Kupię białą torebkę. Ahtaj li sayyara jadida. Potrzebuję nowego samochodu. Potrzebuję nowego auta. Potrzebuję nowy samochód. Potrzebuję nowe auto. Ahtaj li sayyara sari'a. Potrzebuję szybkiego samochodu. Potrzebuję szybkiego auta. Potrzebuję szybki samochód. Potrzebuję szybkie auto. Ahtaj li sayyara muriha. Potrzebuję wygodnego samochodu. Potrzebuję wygodnego auta. Potrzebuję wygodny samochód. Potrzebuję wygodne auto. Hunak fawq taskun imra'a kabirat al-sin. Tu na górze mieszka stara kobieta. Tu na górze mieszka stara kobieta. Hunak fawq taskun imra'a samina. Tu na górze mieszka gruba kobieta. Tu na górze mieszka gruba kobieta. Hunak taht taskun imra'a fuduliya. Tu na dole mieszka wścibska kobieta. Tu na dole mieszka wścibska kobieta. Dujufuna kanu nas lutafa. Nasi goście to byli mili ludzie. Nasi goście to byli mili ludzie. Dujufuna kanu nas muhaddabin. Nasi goście to byli uprzejmi ludzie. Nasi goście to byli uprzejmi ludzie. Dujufuna kanu nas muhimmin. Nasi goście to byli interesujący ludzie. Nasi goście to byli interesujący ludzie. Ladayya atfal mahbubun. Mam kochane dzieci. Mam kochane dzieci. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Ale ci sąsiedzi mają niegrzeczne dzieci. Ale ci sąsiedzi mają niegrzeczne dzieci. هل أطفالكم مؤدبون؟ Czy pana, pani dzieci są grzeczne? Czy pana, pani dzieci są grzeczne?